zawirowania. Problemy, od których się odgania, też je mam. Do rapu grania nie przejdzie ochota. Wychowany przy osiedlowych przekotach. Pozdrowienia, w tym się spełniam. Jak nie ma sił witalnych, je uzupełniam. Którędy iść, którędy? Niech pękowi dadzą spokój wszystkie urzędy. Opowieści z osiedlowej grzędy. Zawirowanie, przewiń, puść to. Sztuczni bujańcy, jedno wielkie oszustwo. Weź zanudź to, nowe wyzwanie. Kolejnym losu jest zawirowaniem. Moja płyta jak moje mieszkanie. Jebać do armii wezwanie, nie mi w głowie hajtanie. PSF pozdrawia wszystkie szalone panie. Zawirowanie napisało samo życie. Zawirowanie, co teraz robicie? Każdy w swoim życiu ma zawirowania. Problemy, od których się odgania. Też je mam, do rapu grania nie przejdzie ochota. Wychowany przy osiedlowych przekotach. Wychowany przy osiedlowych przekotach. Każdy w swoim życiu ma zawirowania. Problemy, od których się odgania. Też je mam, do rapu grania nie przejdzie ochota. Wychowany przy osiedlowych przekotach. Zawirowania. Zawirowania. Zawirowania. Zawirowania. Moment, by powiedzieć dzięki za to. Którzy mi pomogli rapowy maraton rozpoczynać. Po co ci myjka, tu masz kimać. Sentymenty, które kryję w sobie. Każda rodzina, największa wartość. Plus na różne style otwartość. Niepotrzebna zazdrość, jej nie okazuję. Chociaż czasem nie pokażę, no bo sam się zrujnuję tym sposobem. Pozdrawiam te dojrzałe i te młode. Nie podkładaj mi kłodę, co będzie potem. Czy przeżycie spokojnie, czy z furgotem. Do lepszych dni szukam kluczy. A tymczasem zobacz, on to cały czas nuci. Cały czas nuci. Zawirowania. Zawirowania. Zawirowania. Zawirowania. Każdy w swoim życiu ma zawirowania. Problemy, od których się odgania. Też je mam, do rapu grania nie przejdzie ochota. Wychowany przy osiedlowych przekotach. Wychowany przy osiedlowych przekotach.